राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम गीताजी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, केवल वासुदेव भगवान है, परमात्मा है। बहुत बढ़िया सिद्धांत है, क्योंकि संसार ये पहला अवतार बताया भगवान ने, आरंभ का अवतार। संसार रूपी एक है जिसको भगवान का अवतार होता है, संसार ही भगवत अवतार, नाम धरा संसार। बल्कि आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम संसार धरा है भगवान ही। तो असली सिद्धांत यही है, साक्षात परमात्मा, और यहाँ पहुंचने पर फिर पूरी हो जाती है। इस बार से कहा है, रे जन हरिशो प्रीति कर, हरिजन सो कर हेत, हरि दे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। रे जन हरिशो प्रीति भगवान समझ कर, भगवान के भक्त ने प्रेम कर, हरि जी जय जग देते है, हरि जी जय कब हो के करी करुणा न दे ही देत ही बिना हेतु सुने ही, बिना दोष ने करने वाले कृपा कर गे तो दो कृपा ही, बिना हेतु सुने करने वाले कृपा करके मनुष्य ही देते है, तो मनुष्य शरीर से ही नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, मुक्ति भी हो जाती है, जो सरलग चुनी भी जाती है। तो हरि जय जग देते हैं, और हरिजन हरि ही देते, भगवान के भक्त भी संसार नहीं देते, वे भगवान को देते हैं। और हरि ठुंडिया सब जगह मिले, भगवान को खोए तो सब जगह भगवान तो मिलेंगे, और सब जगह महात्मा नहीं मिलेंगे। इस बात से रेजन हरिशो प्रीति कर, हरिजन सो कर हेत, हरि जी से जग देत है, और हरिजन हरि ही देत। परमात्मा को ठीक जानने वाले महात्मा मिले तो वे जग नहीं देते हैं, वे भगवान को देते हैं, भगवान की तरफ लगा देते हैं। तो हरि दुर्लभ नहीं जगत में, दुर्लभ नहीं है, क्यों हरि हरिया सब मिले, सब जगह परमात्मा मिलेंगे, हरिजन कहिए को हो। तो भगवान के भक्तों की महिमा भगवान से भी अधिक है, जिसको संत मिल जाए भागवत, भगवान के भक्त मिल जाए, जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है, ऐसे महात्मा मिल जाए तो वे परमात्मा की प्राप्ति ही कराते हैं। वे जगत रूपी शरीर नहीं देते, जिस शरीर से नर्क में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, चौरास लाख जन्म में जा सकता है, ऐसा अधिकार भगवान देते हैं। और हरिजन हरि दे, इस वास्ते जब महात्मा मिल जाए तो मनुष्य को इधर घूमना नहीं चाहिए, दुख पाओ सुख हो मान हो अपमान हो निंदा और स्थिति हो ठीक हो लोग भी ठीक हो खुशी हो सुख पाओ दुख पाओ सत्संग भगवान से बढ़ कर ये भगवान के भगत वो शक्ति भगवान की दी हुई है उनकी खुद की नहीं है। ऐसी विलक्षण शक्ति जो भगवान से अपने से भी बड़ी करते है ऐसी शक्ति दी हुई भगवान की है तो मोर में तो भगवान ही है परंतु महात्मा लोग मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत कृपा है। जहां पर कृपा राम के हुई तब पर कृपा करे शिव को सब कृपा करते तो कृपा तो राम जी है मूल में तो परमात्मा ही है पर तो परमात्मा का ये स्वभाव है वे बड़ाई दूसरों को देते हैं ऐसे ही भगवान के भक्तों में ये बात है वे बड़ाई संतों को देते हैं औरों को देते हैं। आप संत ही भक्त आप विशेषता नहीं देते संतों से स्नेह करे तो वे कैसे भगवान करो या भगवान के पास जाओ तो सत्संग करो दोनों मिले हुए हैं। लोग देखे बड़े उदार है मतलब क्या दुनिया का उद्धार दुनिया का उद्धार ये बनता है संतों के भगवान सुनो जाओ भगवान ये सत्संग करो भीतर भी लगे भीतर से शहर के ऊपर ही होते ये प्रत्यक्ष बात है क्या एकदम हिंदी बोली बात है चित वही राम कृपा कर रही भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं संत विशुद्ध मेरे परिते ही चित में राम कृपा करते भगवान ही कृपा से मिलते हैं तो मूल में तो मामा भगवान ही है मामा सभी पंपा सरोवर में जल खराब हो गया इसे मन खराब क्या रस्सी रसाई हो गया अब क्या करें तो भगवान का आप शरण दे तो ठीक हो गया भगवान शरण दे ठीक नहीं हुआ सभी को बुलाया सभी डरे सिर पर धोले महाराज ये थे इन्होंने शरण दिया शुद्ध हो गए तुलसी ने नहीं बोले महाराज हाँ महिमा आपकी मशक ही करे बेलन से प्रभु अरे अरे मशक तो यही ब्रह्मा जी से मच्छर तो बनाया सबर तरह बताएगा मुझे जीव धन्य वो है तो मेरी बात सभी बना रही है नाथ बदन कर ए स्वभाव संसति करी पर करी पसाऊ अर्जुन कह जा इसे चेता करो एक बार जाओ जुम्मन अर्जुन घबरा गए सरों को ये तब हो जाए हेलो मैं सबसे गोवनी बात कहता हूं तो सुन गए अर्जुन त्याग भगवान तो त्याग करते बालक गेंद को फेंकता है ना तो दीवार फेंकता है फंस जा रहा है आने वास्ते फेंकता है, काकड़े लिए फेंकता है, आज इस वास्ते। तो संत माता जी कृपा को शांति जाने में ना दे, इसलिए बनाने एक अपराध आपकी महिमा है, चाहे सबरी की महिमा बढ़ाओ चाहे आपकी बढ़ाओ, चीज तो एक ही है, भगवान का स्वभाव ऐसा है। इस वजह संतों में स्वभाव होता है, संतों में आप में गुण दी नहीं था उनको, और वो तो होता नहीं, गुण दिखता नहीं, बोलो विशेषता नहीं दिखती। संत कृपा संत जाने वाला चित्त में राम कृपा करते हैं, संत में शुद्ध मिले बैठते हैं, चित्त में राम कृपा करते हैं। अरे जानते नहीं भगवान को, बराबर भगवान को तय बार ही ऐसा उदार दे रहा, उदार आश्रय भी थे आर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी चार बताया, उदार आश्रय भी थे सबके सब उदार है, अर्थार्थी वो उदार कहते भगवान, आर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी उदार आश्रय भी सबसे उदार, क्योंकि सब प्रेम पहले भगवान से करते हैं, भगवान ने ये था वहां पर बंदे तो थे बजा में, तो पहले तो भक्ति देगा, ये यथा वहां पर प्रत्यंते तो थे बजा में, तो उदार है भगवान, भगवान ही है न तत्समोस्त व्यधिगत कुतो अन्य, बताओ न तत्समोस्त भगवान के समान भी कोई नहीं है, परंतु भगवान सदा संतों में मैं बता रहे हैं, हूँ भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र साधु में ग्रस्त हृदय हो भक्त ही भक्त न प्रिय अमरी हो दुर्गा मना सुदर्शन पीछे पटियाला भगवान हाथ वाद रख दिया, हा भाई मरे शक्ति ने भक्त जाओ भक्त कृपा कर दो अब भक्त भया दी भगवान भगवान ही है, संत सभा का मधुर लोग भाई जगाई मधई कसाई थे सही हुआ, ऐसे भगवान है, इस वजह सदनों भगवान के शरण जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारते संत हमारे में शक्ति नहीं बनाना, वास्तव में सच्ची बात यह है शक्ति का स्थान तो भगवान ही है, अपार शक्ति आनंद शक्ति बने जीव ते धन्य चैतन्य, असली धन असली संसार में कम बढ़ते छिपे हुए अज्ञानक ज्ञान निधि मालिक असली मालक है, बनाने की बहुत कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है, प्रभु कृपा से मिलता है, चित्त में राम कृपा करते हैं संत मत को जान नहीं थे, अपनी बुद्धि तो ऐसी अपने बुद्धि जान नहीं सकते। सो जान ही जय देव जनाई, जान तुम्हें वही जाई। सो जाने जय देव, जिसको भगवान के पास जानते ना, भगवान की विशेष कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। भगवान के दरबार में सबसे बढ़कर है संत, हरे हरे को मिलते नहीं। भगवान के दरबार में बढ़िया चीज है, भगवान के खजाने में ऐसी जाए भक्त विरगृत रहते हैं। संत और भगत की महिमा को भगत ही जाने, हरे को जानता नहीं। नाम धरा संसार बन गया आप, पहला अवतार है, प्रथम अवतार, आरंभ का अवतार है, सबसे बड़ा बेटा भगवान का संसार है। भगवान कहते हैं मेरा आदि अवतार, आदि अवतार सर्व समर्थ, सब तरह के सब तरह का नमूना है, जो आदमी बुद्धि से बाहर है। इतने पशु पक्षी वृक्ष रहते वाह महाराज वाह वाह, भक्त भगत न प्रिया, मनुष्य शरीर की महिमा इसी में है, भगवान में लग जाए, नहीं तो मनुष्य शरीर निकम्मा है। ऐसा उन्हें बोला, आरु यकृत सेन परम तत् पदम तत् पतन दद इस पदग्र पंडो करा, पदों से पद गिर जाते हैं। तथा न थे बाताव का जना, आपके भक्त ऐसे नहीं होते हैं। विघ्नों के माथे पर पर्दे करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत पिता प्राप्त कर देते हैं। सुनते हैं गोस्वामी भी कोई बादशाह ने कहा कि कुछ परिचय बताओ थाना, मेरी माँ हमारे परिचय उसे कैद में दे दिया। तब भगवान से कहा महाराज आप भी मैं बहते हैं, ये भगदान माता बनाए दो मेरे कब फायर बंदर ही बंदर राजी करो माता पर तो देव ले बस मुझे लोग कपड़ा फायर यार भक्तों की महिमा भक्ति जो नहीं बना भक्ति भक्त से भी जाने भगवान है। भक्तों को समझ में ही नहीं आती बात, आकर में आती कि भगवान भगवान कितने विचित्र है, कैसी विचित्र बात है। भक्तों की बात भक्ति जाने, भक्तों से विशेष भगवान जाने। हम भक्त पराधीन, भगत मेरे मुंह उठवाने, दूसरा कोई जाएगा तो चेला बनाएगा, अरे भगवान सड़े भगवान मुंह तो नहीं बनाते। कितनी विस्तृत बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण।